अथर्ववेद विंशम कांडम सूक्तम 129 एता से लेके सुत्वनम तासाम से लेके परास से तीसरा चौथा पांचवा छठा श्लोक यत्र से लेके आस्ते सातवां आठवां नवां दसवां श्लोक अयन्य महा से लेके निमच्छसी ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां श्लोक पल्प से लेकर इति पंद्रवां सोलहवां श्लोक अजागार से लेकर पद्य के अठारहवां श्लोक शेनीपतो सा से लेके चीह का उन्नीसवां और बीसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है ये व्यापक प्रजाएं प्रत्यव्यापक ऐश्वर्य वाले परमेश्वर के लिए चलाई हैं। उन व्यापक प्रजाओं के बीच एक स्त्री प्रजा मनुष्य में प्रीति करने वाली है। हे मनुष्य में प्रीति करने वाली तुम क्या चाहती है? साधु कार्य साधने वाली तेजों में पुत्र संतान को कहाँ तोड़ा हुआ तूने दूर फेंक दिया है। जहाँ वे तीन माता पिता और आचार्य रूप प्रजाएं बालक की पालने वाली हैं, तीन आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदेविक क्लेश रूप अजगर बड़े सांप सींग फूंकते हुए बाजे के समान फुंकारते मारते हुए अलग बैठते हैं। हे स्त्री, ज्ञान पहुंचाने वाला मनुष्य महत्व के साथ तेरे लिए प्राप्त होता है। वह मनुष्य इच्छा वाले को सहाय करता करता है। वेदवाणी जानने वाली स्त्री पृथ्वी पर गति वाली प्रजाओं को सहाय करती है, ऐसा निश्चय है। हे मनुष्य, रक्षक पुरुष होकर मिलाप के व्यवहार में चलता रहता है। हे रक्षक, हे प्रबंध करने वाले, ये जीवन है। हे पापियों, तुम्हारा ये प्रबंध करने वाला है। सेवा करने वाली बुद्धि जागती हुई है। घोड़चढ़ा घोड़ा लेने की गौओं के सोने के स्थान में व्यर्थ है। वह सेवा करने वाली बुद्धि जागती हुई है। शीघ्र गति वाली प्रजाओं की सामनी होकर निरोग और उपकारी वाणी वाली है। सूक्तम 130 को से लेके पृच्छ एक से लेके छवां श्लोक यदानों से लेके तो प्रति सूर्य सातवां आठवां नवां दसवां श्लोक अनिश्च से लेकर मघा प्रति ग्यारहवां बारहवां श्लोक श्रृंग उत्पन्न तेरहवां श्लोक मा त्वामी सखा नौ विदन चौदहवां श्लोक वशाय पत्रमा यंति पंद्रवां श्लोक इरा से लेके लोक का पंद्रवां सोलहवां सत्रहवां अठारहवां उन्नीसवां बीसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। कौन मनुष्य बहुत से इष्ट वस्तुओं को पावे, कौन बिना बंधन वाली क्रिया के अन्न को, कौन उद्यम वाली क्रिया के अन्न को, कौन आकर्षण वाली क्रिया के अन्न को, इस प्रश्न को अद्भुत स्वभाव वाले मनुष्य से पूछ पूछ। अद्भुत स्वभाव वाले पक्के दृढ़ चित्त वाले से पूछ। युवा बलवान यतियों यत्न करने वालों में प्रकाशमान ढकने वाला प्रताप वाला कोप नहीं करने वाला पृथ्वी की रक्षा करने वाला उपदेश करने वाला और विद्वानों में शक्तिमान होकर हे विद्वान तो सूर्य समान प्रतापी है। पाप के नाश का फैलाने वाला देन लेन होवे, अच्छे प्रकार गति देने वाले व्यवहार धनों के प्रति होवे। तेरहवां चौदहवां श्लोक हे शत्रु तो हिंसक उत्पन्न है, तुझसे हमारा सखा साथी कभी नहीं मिले। पंद्रह से बीस श्लोक का भावार्थ है। कामना योग्य स्त्री के पुत्र को वे मनुष्य आकर पहुँचते हैं। भूमि के ज्ञान वाला व्यवहार उसको तुम दो, फिर वह पुत्र चलता हुआ होवे ऐसा है, फिर वह चलता हुआ होवे ऐसा है, अथवा कुत्ते के समान चंचल स्वभाव वाला होता हुआ वह निश्चय करके यातना पावे, यातना वाले भाग का दिखाने वाला होवे। सूक्तम 131, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा, पांचवां श्लोक, अहल से लेकर तिष्ठि 11वां श्लोक, पाक से लेकर इवा 16वां श्लोक, व्याप से लेकर द्वैती 20वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उन विद्वानों ने सब ओर से हटाया है, ये कल्याणकारी हैं, हिंसक विघन का लगातार विनाश होवे, श्रेष्ठ धनी पुरुष श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ चलता है, सौ पोषण करने वाले विद्याएं और बल हैं, सौ सुनहरे घोड़े हैं, सौ सुनहरे रथ हैं, सौ सुनहरे हाथी की झूले हैं, सौ सुनहरे हार हैं। 6-11 श्लोक, हे प्रकाशमान, हे पापनाशक, हे प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य, खुर से जैसे वह शत्रु मारा जाता है, उपकार में झुकने वाली माता होकर तो आ अत्यंत उपकारी लोग नहीं रुकते हैं। ये वचन मेरे लिए आनंद देने वाली नीति है, ये निश्चय है, वे स्वीकार करने योग्य पुरुष मिलकर रहते हैं। 12-16 श्लोक, हे रक्षक श्रेष्ठ पुरुष, भोजन आदि की भेंटों में, हे समर्थ राजा का ग्रह कर आदि का लेने वाला होवे, हे बलवानों में ठहरने वाले वीर तीर्थ चित्त वाला मनुष्य होवे, हे हिंसा में निवृत्ति वाले के समान शत्रु मारा हुआ जैसे है। 17-20 श्लोक, हे अत्यंत बड़ी हुई स्तुति वाले, इस पुरुष ने अत्यंत ज्ञान के बीच में पालन समर्थ वाले मनुष्य के बढ़ाती करने वाले व्यवहार को फैलाया है, जैसे धोकनी वाले की दोनों खालें धोकनी फैलती हैं। सूक्तम 132, पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक, कुलायाम से लेके पुनः 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक, त्रिनियों से लेके वाहन 13, 14, 15 श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। वह ब्रह्म ना ढूंढने वाला और अकेला है, ना डूबने वाला और दृढ़ जमा हुआ है, वह परमात्मा बनाने वाला दृढ़ जमा हुआ है, उस ब्रह्म को वायु अच्छे प्रकार मनन करता है, स्थानों को वह परमात्मा बनाता है ऐसा मानते हैं, दृढ़ और सब और फैला हुआ पदार्थ ये मांगे, ये मनुष्य मांगे, बिना फैले हुए पदार्थ को वह ना मांगे। 8-12 श्लोक, कौन इसके बीच में कर करे भारी जलपात्र व जल तरंग आदि बजा छोड़े, अर्थात बजावे, कौन इनके बीच में धुंधवी ढोल बजावे, जो ये प्रजा पुरुष या स्त्री बजावे, कैसे बजावे, देवी अर्थात उत्तम प्रजा मनुष्य व स्त्री घर घर पर बार बार बजावे और चमत्कार दिखावे। 13-16 श्लोक, जिसका व्यवहार इस प्रकार है। प्रतापी परमात्मा के तीन नाम तेजों में और दो नील शिखंड अर्थात नील निधियों व निवास स्थानों का पहुँचाने वाले तथा वाहन सबका ले चलने वाला है, ऐसा जो बालक है वे कोई कोई कहते हैं। सूक्तम 133, वृत्ततो से लेकर मनने से पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। दोनों प्रकाश के किरणें शारीरिक बल और आत्मिक प्राकर्म फैले हुए हैं, उन दोनों को देहधारी जीव सब ओर से पीसता है, सूक्ष्म रीति से काम में लाता है। हे कुमारी कामना योग्य स्त्री, निश्चय करके वह वैसा नहीं है, हे कुमारी जैसा तुम मानती है। मातुष्टे से लेके मनने से दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ है। तुझे माता के दोनों प्रकाश की किरणें शारीरिक बल और आत्मिक प्राकर्म शीरधारी जीवों को सत्य शास्त्र में प्रकाश मान करते हैं। हे कामना योग्य स्त्री, निश्चय करके वह वैसा नहीं है, हे कुमारी जैसा तुम मानती है। हे मध्यम होने वाली, दोनों कोमल कानों को वश में करके सुनने में लगवा कर संतानों को तो नियम में चलाती है, हे कुमारी कामना योग्य स्त्री, निश्चय करके वह वैसा नहीं है, हे कुमारी जैसा तू मानती है। उत्तानाई से लेके मनने से चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। बड़े उपकार वाली नीति के लिए ठहरती हुई तू सोती हुई रीति को करके निरादर करके ठांप देती है, हे कुमारी कामना योग्य स्त्री, निश्चय करके वह वैसा नहीं है, हे कुमारी जैसा तू मानती है। सलक्ष्मनायाम से लेकर मनने से पांचवा श्लोक, मनने से तक 6 श्लोक, जिसका व्यवहार इस प्रकार है। चिकनी कोमल और मनोहर वाणी में स्नेह प्रेम को निश्चय करके शुद्धि के साथ दो गुहा हृदय में रखती है। हे कुमारी कामना योग्य स्त्री, निश्चय करके वह वैसा नहीं है हे कुमारी जैसा तुम मानती है। छठा श्लोक, भीतर पड़े हुए केश आदि पदार्थ वाले जलाशय में जैसे गंदला रूप दिखता है, हे कामना योग्य स्त्री, निश्चय करके वह वैसा नहीं है हे कुमारी जैसा तुम मानती है। सुक्तम 134। इहित से लेकर आस्ते पहला दूसरा श्लोक, इहित से लेकर लीते तीसरा और चौथा श्लोक, इहित से लेकर लिशाथ पांचवा श्लोक, इहित से लेकर लीते छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। यहां इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में हिंसा की गति का धिक्कारने वाला परमात्मा है। यहाँ इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में प्यारे बच्चे पुरुष होते हुए ठहरते हैं। यहाँ इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में बटले व कढ़ाई में पका हुआ भोजन पदार्थ विविध प्रकार मिलता है। यहाँ इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में वह भोजन पदार्थ निश्चय करके विस्तार से मिलता है। पांचवा श्लोक, यहाँ इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में प्रेरक बुद्धि चलती हुई फैलती है। छठा श्लोक, यहाँ इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में व्यवहार ग्रहण करने वाली बुद्धि प्रसन्न होती है। सुक्तम 135। भवगित्य से लेकर देव पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। पालने वाला परमात्मा सामने पाया गया है, ऐसा है। शीघ्रगामी वह सुख से आगे चलता हुआ है, ऐसा है। सिद्ध करने वाला वह सब वो ठहरा हुआ है, ऐसा है। हे स्तुति करने वाले, परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान ढोल को दो डंकों से सब और हम उठावें, बल से बजावें। कोश विलय से लेके देव दूसरा और तीसरा श्लोक, विमय से लेके देव चौथा और पांचवा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। रात्रि में जैसे सोना चांदी रखने के कुंड के भीतर गांठ के रखने को, अथवा जैसे जूते में पैर को, वैसे ही मनुष्यों के बीच उत्तम जन्म लक्ष्मी शोभा व ऐश्वर्य अति उत्तम गति और उत्तम पदार्थों को मांग में पस्ता प्राप्त होवें। तीसरा श्लोक, तुम्बी आदि बेलें, वृक्ष विशेष प्रिशातक, पीपल और पलाश व ढोंक वृक्ष विशेष, पिपील का वृक्ष विशेष, वटस्वस वृक्ष विशेष, बिजली वृक्ष विशेष, स्वपर्ण शफ वृक्ष विशेष और गोशफ वृक्ष विशेष हैं। उन सब में स्तुति करने वाले परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान सब ओर से हम उठते हैं। भीमे देवा से लेकर प्रखदसी चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। इन विद्वानों में विविध प्रकार पैर बढ़ाया है। हे हिंसा ना करने वाले विद्वान, शीघ्र आगे बढ़ और बड़े आनंद से तू हो ये वचन स्तोताओं गुण व्याख्याताओं का बड़ा ही सत्य है। पत्नी से लेकर देवा पांचवा श्लोक, जिसका भवार्थ है। पत्नी यहाँ पर पूजी जाती हुई पत्नी देखती है। हे स्तुति करने वाले परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान सब ओर से हम उठते हैं। विशेष कोमलपन के साथ तू दाता है। हे स्तुति करने वाले परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान सब ओर से हम उठते हैं। आदित्याह से लेके प्रत्यायन छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अखंड ब्रह्मचारियों ने ही स्तुति करने वाले विज्ञान पुरुषों के लिए दक्षिणा दान व प्रतिष्ठा को प्राप्त कराया है। उस दक्षिणा को ही स्तुति करने वाले उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है। उस दक्षिणा को निश्चय करके ही स्तुति करने वाले उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है। ताम ह से लेके पिपर्त्य आठवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उसको ही स्तुति करने वाले हमारे लिए उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है। उसको निश्चय करके ही स्तुति करने वाले हमारे लिए तूने प्रत्यक्ष पाया है। अभी व्याप्ति में बल रखने वाले व्यवहार को, विविध चेतनाओं को और सभी संगतिकरण और दान में बल रखने वाले व्यवहार को हम आगे कर पाएं। उत से लेकर विपर्ति आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शीघ्रगामी पुरुषो, श्वेत वर्ण वाला सूर्य भी अत्यंत बलवान होकर चढ़ने योग्य गतियों से निश्चय करके अवश्य प्राप्ति योग्य परिमाण को शीघ्र पूरा करता है। आदित्या से लेकर पृथ्वी नौवां श्लोक जिसका भवार्थ है, हे शूर सभापति, वे अखंड ब्रह्मचारी ज्ञानदाता और श्रेष्ठ विद्वान लोग तेरे पीछे पीछे हैं। हे विज्ञानी पुरुष, इस धन को प्रत्यक्ष रूप से तो ग्रहण कर, ये धन व्यापक और बलयुक्त है, ये धन बहुत और विस्तीर्ण है। देवा से लेकर ग्रीमायत दसवां श्लोक, तमिंद्र से लेकर वह ग्यारहवां श्लोक, तमिंद्र से लेकर अक्रिन बहु बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य विद्वान लोग, बुद्धिमता देवी, मैं तुम्हारे लिए सुंदर ज्ञान होवे, तुमको वह दिनों दिन होवे, प्रत्येक रूप से ही तुम ग्रहण करो। ग्यारहवां श्लोक, हे बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र, तूने शरण और हव्य विद्वानों के योग्य अन्न पार और अपार देने वाले लोगों के लिए पहुँचाया है, स्तुति करने वाले बुद्धिमान के लिए धनों का सेवन दुष्ट अपशस मिटाने को प्राप्त करा। बारहवां श्लोक, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तूने इस कटे पंख वाले चलते हुए कबूतर को पका हुआ श्यामा सामा अन्न पीलो फल विशेष और जल बहुत बार किया है। अरंगरों से लेकर सिद्ध थी तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पूरा विज्ञानी पुरुष तीन प्रकार से नाम और मनुष्य आदि जन्म से रस्सी से बंधा हुआ बार बार कहता है, लेने योग्य अन्न को ही वह सराता है और निंदित अन्न को हटाता है। सूक्तम 136 यदस्या से लेकर करधमों पहला और दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब इस पाप से नाश होने वाली प्रजा के छोटे और बड़े पाप को वह नाश करता है, इस प्रजा के दोनों ही चोर स्त्री और पुरुष और अथवा रात्रि और दिन के चोर गौ के खुर के गड्ढे दो मछलियों के समान कांपते हैं, डरते हैं। दूसरा श्लोक, जब बड़े राज्य प्रबंध के साथ सूक्ष्म न्याय के बीच दोनों चोरों स्त्री और पुरुष चोरों व रात और दिन के चोरों को वह राजा मार डालता है, सब और पूजनीय अतिश्रेष्ठ दोनों स्त्री और पुरुष रेत वाले देशों में दो श्वेत कमलों के समान बढ़ते हैं। याद से लेकर वित्पति तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब छोटी प्रजाओं में छोटी प्रजा अग्नि के झोंके में कष्ट पाती है, विद्वानों के पतन में दुख मिटाने के लिए वसंत ऋतु में होने वाली उत्तेजना के समान उत्तेजना को वे शूर लोग पाते हैं। यथ से लेकर यथा चौथा श्लोक, महान से लेकर पद्म पांचवा श्लोक, महान से लेकर तथेवेति छठा श्लोक, महान से लेकर तत्वेति सातवां श्लोक, महान से लेकर नम वद्यदय आठवां श्लोक, महान से लेकर भजे मां नौवां श्लोक, महान से लेकर धानी काम दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे विद्वान लोग प्रधानता पहुंचाने वाले कोमलता से युक्त न्याय में प्रविष्ट हुए हैं और जैसे बाल बच्चों वाली नारी स्त्री आँखों से हुए प्रत्यक्ष सत्य का बार बार उपदेश करती है, वैसे ही राजा न्याय और उपदेश करे। पांचवा श्लोक, महान पुरुष दोनों अग्नि और शारीरिक और आत्मिक बलों को विशेष करके तृप्त करे और अयोग्य स्थान में आता हुआ वे ना घबराए। सामर्थ का प्रकाश करने वाले हम ज्ञातियों के लिए भोजन लड्डू आदि और सत्व प्राप्त करे। छठा श्लोक, महान पुरुष दोनों अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों से ओखली को लांघता है और कहता है, हे वनस्पति काट के पात्र, जैसे तुझ में लोग कूटते हैं वैसे ही ज्ञान के विषय में होवें। सातवां श्लोक, महान परिपक्व और भी अशुद्धि का शोधने वाला पुरुष दोनों अग्नियों आत्मिक और सामरिक बलों को पाकर कहता है, हे वनस्पति, काट के पात्र ओखली, जैसे तुझ में मनुष्य भरता है वैसे ही ज्ञान के विषय में हो। 8वां श्लोक, महान परिपक्व और भी अशुद्धि का शोधने वाला पुरुष दोनों अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों को पाकर कहता है, जैसे जीवन को विविध प्रकार तपाकर स्वर्ग में सुख विशेष में बंधन को विद्वान भस्म कर देता है वैसे ही मनुष्य करे। 9वां श्लोक, महान पुरुष दोनों अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों को पाकर सुंदर गति उपाय से प्राप्त हुए राज्य प्रबंध के विषय में कहता है, इसी प्रकार से स्वीकार करने योग्य फल के एक शोभ में दूसरे शोभ को हम सेवें। 10वां श्लोक, महान पुरुष दोनों अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों से और जुए को कील के समान शस्त्र से बनावटी बोली वाले पर दौड़ता है, उसको अब हम जानते हैं, वे जो पशु के तुल्य मूर्ख सिर से कल्पित विचार से बस्ती राजधानी आदि को लूटता है। मान अग्नि से लेकर औदनम 11वां श्लोक, सुदेवस्त्वा से लेकर नवत 1वां श्लोक, 12वां श्लोक, वशा से लेकर नमा 13वां श्लोक, विद्ये से लेकर धावती 14वां श्लोक, महान वहाँ से लेके खोदनम 15वां श्लोक, यह से लेके शुद्ध उद्रेत 16वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, महान पुरुष दोनों अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों के और महान पुरुष ज्ञानवान दौड़ते हुए के पीछे दौड़ता है, सो इस पुरुष को इन भूमियों की रक्षा कर, हे न्यायकारी, मुझको भोजन खिला। 12वां श्लोक, हे प्रजाजन, बड़ा विजय चाहने वाला महान पुरुष तुझसे बड़े अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों के द्वारा खोदने के कर्म सैन सुरंग आदि को भले प्रकार रोकता है, पुष्टांग पुरुष आपस में मिलाप को प्राप्त करे। 13वां श्लोक, हे विद्वानों, भंध्या निष्फल उग्रता प्रचंड नीति को जली हुई असुरी अंगुरी के समान दूध सरथा छोड़ो, महान पुरुष ही मंगल दाता है, हे न्यायकारी, मुझको भोजन खिला। 14वां श्लोक, हे प्रजाजन, मद रहित निरहंकारी महान पुरुष तुझसे बड़े अग्नियों आत्मिक और सामाजिक बलों के द्वारा खोदने के कर्म सैद तरंग सुरंग आदि को भले प्रकार हटा देता है, शुभायमान कामना योग्य कुमारी कन्या कीचड़ और भस्म राख आदि को भूमि पर शुद्ध कर देती है। 15वां श्लोक, मंगलदाता महान पुरुष ही जैसे बैल वृक्ष के समान उपकारी हैं, मंगलदाता महान पुरुष गुलर वृक्ष के समान उपकारी हैं, हे विख्यात महान पुरुष, बड़े आत्मिक और सामाजिक बलों से खोदने के कर्म सैन सुरंग आदि को भले प्रकार हटाता है। 16वां श्लोक, पुष्टांगी शुभायमान कामना योग्य कुमारी कन्या प्रेतन से वसंत राग को प्राप्त हुए वैसे ही राजा तपते हुए इसमें डाले हुए अंगूठे उंगली को जैसे रोते हुए ज्ञानदाता का उद्धार करे ऊंचा उठावे। सुक्तम 137, यत से लेकर या शवा। 1वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विभक्त धारण करने वाली मारु सेनाओं आगे बढ़ती हुई जब ही तुम चली हो तभी बड़े ऐश्वर्य राजा के सब वैरी लोग बुद्धों के समान चलाने वाले और फैलने वाले होकर मारे गए। कृपत से लेकर सोमपी देव 2वां श्लोक, धदी से लेकर तारशीय 3रा श्लोक, सुतासो से लेकर मदा 4था श्लोक, इंद्र से लेकर ओत्सव 5वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सुख से मरने वाले नरो, नाश के रोकने वाले तुम, सुख से भरने वाले निश्चित इष्ट क्रिया को बताने वाली माता के पुत्र इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले शूर को धनों के पाने के लिए तत्व रस पीने के लिए और रक्षा के लिए यहाँ पर अच्छे प्रकार धारण करो, आगे बढ़ाओ, सुखी करो और सब ओर से उत्साही करो। 3रा श्लोक, छिड़ा कर चलने वाले वहाँ हिंसने वाले जीतने वाले वेगवान घोड़े के कर्म को मैंने किया है। वह कर्म हमारे मुखों को ऐश्वर्य युक्त करे और हमारे जीवनों को बढ़ावे। चौथा श्लोक, निचोड़े हुए अत्यंत ज्ञान करने वाले आनंद देने वाले शुद्ध व्यवहार वाले सोम तत्व रस बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के लिए बहे हैं। वे आनंद देने वाले तत्व रस तुम विद्वानों को पहुँचे। पांचवा श्लोक, सोम अर्थात तत्व रस बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र के लिए शुद्ध होता है। वेदवाणी का स्वामी परमात्मा अपने सामर्थ्य से सबका राजा होकर पुरुषार्थ चाहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सस्थारा से लेकर दिव्य दिव्य छठा श्लोक, अब से लेकर अधत सातवां श्लोक, युद्ध ताओ आठवां श्लोक, अग से लेकर ससाहे नौवां श्लोक, तम से लेके धा दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शस्त्रों धाराओं वाले समुद्र जैसे विद्याओं का प्रवर्तक धनों का स्वामी बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र का मित्र सोम तत्व रस दिन दिन शुद्ध होता है। सातवां श्लोक, घमंडी कौवा के समान निंदित लुटेरा शत्रु 10,000 बड़ी सेना के साथ चलता हुआ विभाग वाली सीमा वाली नदी पर ठहरा है। नरों के समान मन वाले बड़े प्रतापी शूर ने उस हांफते हुए को बुद्धि से बचाया है और अपनी मारू सेनाओं को हटा लिया है। आठवां श्लोक, घमंडी को विभाग वाली सीमा वाली नदी के समीप से विरुद्ध आचरण अन्याय के बीच में विचारते हुए आकाश से उतरे हुए कौवे के समान मैंने देखा है। हे ऐश्वर्य वाले वीरो, तुमको मैं प्रेरणा करता हूँ, संग्राम में युद्ध करो। फिर भड़कीले घमंडी से विभाग वाली के समीप में अपने शीर को पुष्ट किया है तथा अपने मित्र बृहस्पति बड़े विद्वानों के स्वामी के साथ बड़े प्रतापी इंद्र ने सब और घूमती हुई कुव्यवहारशाली प्रजाओं को जीत लिया है। तम हस से लेकर धा दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे महाप्रतापी इंद्र, तभी प्रकट होता हुआ तू अशत्रु बिना वैर वाले आपस में मित्र सातों कान त्वचा नेत्र जिहा नासका 5 ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि के हित के लिए दुष्टों का शत्रु हुआ है। अज्ञान के कारण ढके हुए आकाश और भूमि को अनुक्रम से तूने पाया है और महत्व वाले लोगों को रमन आनंद तूने दिया है। तम से लेकर विंद 11वां श्लोक, तम इंद्र से लेकर भुवत 12वां श्लोक, इंद्र से लेकर सौम्य 13वां श्लोक, गिरा से लेकर अस्त्रित 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वज्रधारी महाप्रतापी इंद्र, निर्भेद तूने ही सुखाने वाले वैरी के उस अनुपम बल को वज्र से और हथियारों से नष्ट कर दिया है और नीचे किया है। तूने उनकी भूमियों को अपनी बुद्धि से ही पाया है। 12वां श्लोक, उस बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र को बड़े रोकने वाले वैरी के मारने को हम बलवान करते हैं, उत्साही बनाते हैं, वह प्रकर्मी श्रेष्ठ वीर होवे। 13वां श्लोक, वह बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र दान करने के लिए और वह आनंद देने के लिए महाबली और हितकारी बनाया गया है। वह अन्न वाला और कीर्ति वाला पुरुष ऐश्वर्य के योग्य है। 14वां श्लोक, वाणी से पुष्ट किया गया सबल न गिरने योग्य गति वाला और बेरोक सेना पति बिजली के समान रिस होवे। सूक्तम 138 महाइंद्रों से लेकर वा वृद्धि पहला श्लोक, प्रजा से लेके वासा दूसरा श्लोक, कन्वा से लेके आयुधम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वाणी से पुष्ट किया गया सबल जो महान पूजनीय बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र अपने बल से मेह वाला बादल के समान है, वह शास्त्रों को कहने वाले आचार्य आदि के उत्तम गुणों के व्याख्यानों से बड़ा है। दूसरा श्लोक, सत्य धर्म का पालन करते हुए ले चलने वाले नेता लोग प्रजा को जब भले प्रकार पुष्ट करते हैं, बुद्धिमान लोग सत्य धर्म के प्राप्त कराने वाले होते हैं। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, बुद्धिमानों ने जब महाप्रतापी इंद्र को उत्तम गुणों के व्याख्यानों से देव पूजा संगतिकरण और दान का सिद्ध करने वाला बनाया है, तभी उसको मनुष्य का पोषण करने वाला बंधु कहते हैं। सूक्तम 139 आ से लेके आरात्या पहला श्लोक, यत से लेके अश्विनम दूसरा श्लोक, ये से लेके बहुत्तम तीसरा श्लोक, अयम से लेके चिकित्थ चौथा श्लोक, ये दप्स से लेकर अश्विना पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दोनों अश्वी अर्थात चतुर माता पिता अथवा राजा और मंत्री, तुम दोनों निवास करने वाले प्रजा जन की उसको रक्षा के लिए अवश्य आओ, और बिना भेड़िए वाला भेड़िए के समान चोर डाकू के बिना चोड़ा घर दो, और जो कर ना देने वाली प्रजाएं हैं उन्हें अलग करो। दूसरा श्लोक, जो धन आकाश में, जो सूर्य आदि के प्रकाश में, और जो पांच पृथ्वी आदि पांच तत्वों में संबंध वाले मनुष्यों में है, हे दोनों अश्वी चतुर माता पिता, उस धन को दान कराओ। तीसरा श्लोक, हे दोनों चतुर माता पिता, तुम दोनों के कर्मों को जिन बुद्धिमानों ने विचारा है, वैसे ही उनके बीच बुद्धिमान के लिए किए कर्म का तुम दोनों ज्ञान करो। चौथा श्लोक, हे दोनों चतुर माता पिता गुरुजनों, तुम दोनों का यह पसीना स्तुति योग्य कर्म के साथ सींचता है, बहता है। हे बहुत वेग वाली व बहुत अन्न वाली क्रियाओं में निवास करने वाले दोनों, वह पसीना उत्तम ज्ञान वाला सोम तत्व रस है, जिस तत्व रस से रोकने वाले शत्रु को तुम दोनों जान लेती हो। पांचवा श्लोक, हे बहुत कर्मों वाले दोनों, जो कुछ क्रियाफल जल में है, जो वनस्पति में है, जो औषधियों और जो चावल में है, हे दोनों अश्वी चतुर माता पिता, उस क्रियाफल से मेरी रक्षा करो। सूक्तम 140 यत से लेकर गच्छ थ, पहला श्लोक आ से लेके थर्वणी, दूसरा श्लोक आनुनम से लेके चच्यवीर्थ, तीसरा श्लोक यद्य से लेकर बहुत्तम, चौथा श्लोक यत से लेकर चित्ते थाम, पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार ही। हे असत्य न रखने वाले दोनों, दिन रात्रि क्योंकि तुम पोषण करते हो, और व्यवहार कुशल दोनों क्योंकि तुम औषध करते हो, यह बोलने वाला तुम दोनों को अपनी बुद्धियों से नहीं पाता है, भक्ति रखने वाले को ही तुम दोनों मिलते हो। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ है, विज्ञानी पुरुष दोनों अश्वी व्यापक दिन रात्रि के स्तुति योग्य कर्म को उत्तम बुद्धि से अवश्य सब ओर से जाने, और जिसके लिए बड़े विद्वान लोग तुम दोनों को रमणीय रथ में ले चलते हैं। अत्यंत ज्ञान वाले और प्रकाश वाले लोग तत्व रस को निश्चल जिज्ञासु पर भले प्रकार सींचे। तीसरा श्लोक, हे दोनों अश्वी व्यापक दिन रात्रि हल्के घूमने वाले अति शीघ्रगामी रथ पर अवश्य तुम चढ़ते हो, मेरे यह स्तुति के वचन तुम दोनों को मेघ के समान शीघ्र सब ओर से प्राप्त कराते हैं। चौथा श्लोक, हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों दिन रात्रि, आज जैसे कहने योग्य शास्त्रों से अथवा जैसे अपनी वाणियों में तुम दोनों को हम लावे, हे दोनों अश्वी व्यापक दिन रात्रि, वैसे ही बुद्धिमान के किए कर्म का तुम दोनों ज्ञान करो। पांचवा श्लोक, जैसे तुम दोनों को गति वाले व शासन वाले पुरुष ने, और जैसे विविध वेग वालों ने, और जैसे तुम दोनों को धीरतमा चला गया है अंधकार जिससे, ऐसे ऋषि विज्ञानी ने, जैसे तुम दोनों को बुद्धिमानों के पास रहने वाले विस्तार वाले पुरुष ने अपने स्थानों में ग्रहण किया है, हे दोनों अश्वी व्यापक दिन रात्रि, वैसे ही इस मेरे वचन को जानो। सूक्तम 141 यातम से लेकर यातम पहला श्लोक, यद इंद्रेन से लेकर तिष्ठ दूसरा श्लोक, यद से लेकर वामथ तीसरा और चौथा श्लोक, यद से लेकर यच्छथम पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दिन रात्रि दोनों घर के रक्षक होकर आओ, और हमारे बीच पालनियों के पालक जगत के रक्षक और हमारे शीरों के बचाने वाले हो, और संतान और पुत्र के हित के लिए हमारे घर आओ। दूसरा श्लोक, हे दोनों अश्वी अर्थात व्यापक दिन और रात्रि, चाहे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सूर्य के साथ एक रथ में चढ़कर तुम चलते हो, अथवा चाहे पवन के साथ एक घर वाले होते हो, चाहे अखंड व्रतधारी बुद्धिमानों के साथ एक सी प्रीति वाले हुए हो, अथवा चाहे सर्वव्यापक परमात्मा के प्राकर्मों में ठहरते हो, वहां से दोनों आओ। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ है, जब दोनों अश्वी अर्थात व्यापक दिन और रात्रि जो विज्ञान के साथ के लिए मैं बुलाऊं, और वह संग्रामों के बीच शत्रुओं के मारने में जो बल है, दोनों अश्वी व्यापक दिन रात्रि की अति उत्तम रक्षा हुई। चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे दोनों दिन और रात्रि अवश्य आओ, ये ग्राह्य द्रव्य तुम दोनों के लिए रखे हैं, ये सोमरस तत्व रस हिंसकों को यश में करने वाले यत्नशील मनुष्य में और वह तत्व रस बुद्धिमानों में तुम दोनों की अधिकता से है। पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों दिन रात्रि जो औषध दूर में और समीप में है, हे उत्तम ज्ञान कराने वाले दोनों उस औषध के साथ अवश्य करके निरहंकारी व अधीन शस्त्रों के कहने वाले पुरुष को घर दान करो। सूक्तम 142 अबोत्स्यो से लेकर मतर्रेभ्य पहला श्लोक, प्र से लेकर बृहद दूसरा श्लोक, यदुषो से लेकर नृपायम तीसरा श्लोक, यत से लेकर अश्विना चौथा श्लोक, प्र से लेकर परचेत सा पांचवा श्लोक, यनूनम से लेकर वक्ता छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं उत्तम गुण वाली वाणी के साथ दोनों दिन और रात्रि के बीच अवश्य जागा हूँ। हे देवी प्रकाश मानुषा, तूने आकर मनुष्यों के लिए बुद्धि और धन को विशेष करके खोल दिया है। दूसरा श्लोक, हे प्रभात वेला, हे उषा, दोनों व्यापक दिन और रात्रि को जगावें। हे देवी व्यवहार कुशल अन्न वाली, हे पूजनीय उषा, जगा दे। हे उत्तम संगति देने वाले विद्वान, लगातार जगा दे, बड़े यश के लिए और आनंद के लिए जगा दे। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्रभात वेला, जब तू प्रकाश के साथ चलती है तो सूर्य के साथ ठीक प्रकार से रुचती है, तभी दोनों दिन और रात्रि ये रथ भी नरों से पालने योग्य घर पर आता है। चौथा श्लोक पांचवा श्लोक छठा श्लोक जिसका भवार्थ है, जब अच्छे प्रकार पिए हुए बटे हुए सोमरस तत्व रस दोहे जाते हैं, जैसे गौएं सेवाओं आयनों थनों के स्थानों से दोहती हैं दूध दोहती हैं, और जब दिव्य गुण चाहने वाले लोग वाणियों से दोनों अश्वी दिन और रात्रि को अच्छे प्रकार सराते हैं, तब है उत्तम ज्ञान देने वाले तुम दोनों चमकते हुए यश के लिए समर्थ होते हो, बल के लिए समर्थ होते हो, मनुष्य को सहाय देने वाले शरण धर आदि के लिए समर्थ होते हो, और चतुराई कार्य कुशलता के लिए समर्थ होते हो, क्योंकि अवश्य है बढ़ाई योग्य दोनों अश्वी व्यापक दिन रात्रि कर्मों के साथ, और क्योंकि अनेक सुखों के साथ पालन करने वाले पुरुष के घर में दोनों बैठते हो। सूक्तम 143 तन से लेकर वसुयम पहला श्लोक जिसका भवार्थ है, हे दोनों चतुर राजा और मंत्री, हम आज तुम दोनों की बड़ी गति वाले पृथ्वी को संगति करने वाले विद्वान से चलने वाले अत्यंत बड़े बहुत धन वाले उस रमणीय रथ को ग्रहण करें जो यंत्रों के बंधनों वाला रथ सूर्य की धूप को प्राप्त होता है रहता है। यौम से लेके वाम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ है, व्यवहार के ना गिराने वाले दोनों चतुर राजा और मंत्री दिव्य गुण वाले तुम दोनों बुद्धियों से उस लक्ष्मी का सेवन करते हो, जिसके लिए अनेक अन्न तुम दोनों के शीर को सब ओर से सींचते हैं, और जिसके लिए बड़े विद्वान लोग तुम दोनों को रमणीय रथ में ले चलते हैं। कौ से लेके वृतत तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दोनों चतुर राजा और मंत्री, देने योग्य को दिए हुए कौन पुरुष प्रत्येक मनुष्य रक्षा के लिए और निचोड़े हुए सोम तत्व रस पीने के लिए तुम दोनों के निमित्त सत्कारों के साथ आज कर्म करता है और सत्य ज्ञान के प्राचीन में रहने वाले सेवन के लिए अन्न को खींचता हुआ कौन अर्थात प्रत्येक मनुष्य वर्ताप करता है। हेन से लेकर जनाए चौथा श्लोक, आ से लेकर वामा पांचवा श्लोक, नौ से लेकर अगमन छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे पालन व्यवहारों के विचारने वाले, हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों राजा और मंत्री, ज्योति रखने वाले, अग्नि आदि प्रकाश बल से चलने वाले, रमणीय रथ से इस यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान व्यवहार को आदर से प्राप्त हो और उत्तम ज्ञान के सोम तत्व रस में उत्पन्न रस का पान करो और पुरुषार्थ करते हुए मनुष्य के लिए सुंदर धन दान करो। आनव से लेकर वामा पांचवा श्लोक, हे राजा और मंत्री, आकाश से और भूमि से ज्योति रखने वाले, अग्नि और प्रकाश बल से चलने वाले, शीघ्र घूमने वाले, चमकने वाले, रमणीय रथ विमान आदि वाहन द्वारा अच्छे प्रकार हमको दोनों प्राप्त हो। अन्य पीड़ा देते हुए लोग तुम दोनों को ना रोके, क्योंकि प्राणी बंधुता ने तुम दोनों को बांधा ही। नू से लेके अगमन छठा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दर्शन योग्य दोनों अश्वी अर्थात चतुर राजा और मंत्री, हमारे लिए अर्थात दोनों राजजन और प्रजा जन वाले, हम लोगों में बहुत वीरों के प्राप्त कराने वाले बड़े धन को शीघ्र मापो, क्योंकि नरो नेता लोगों ने तुम दोनों के लिए प्रशंसा की रक्षा की है और उन घृत आदि पदार्थों और स्वर्ण आदि धन वालों ने परस्पर कीर्ति पाई है। इहे से लेकर युवत्रिक सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान और धन रखने वाले दोनों राजा और मंत्री, यहाँ राज्य में जो उत्तम बुद्धि एक से मन वाले तुम दोनों को छूती है, वही सुमति हम में होवे। हे सदा सत्य स्वभाव वाले धर्मात्माओं, तुम दोनों ही गुणों की व्याख्या करने वालों की रक्षा करो। तुम्हारा आश्रय लिए हुए मेरा मनोरथ तुम दोनों की ओर देखने वाला है। मधु से लेके चरेम आठवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हमारे लिए औषधियाँ, चावल, जौ आदि अन्न, सूर्य आदि के प्रकाश, जल, मैं कुएं, नदी आदि के मधुर आदि गुण वाले हों, आकाश मधुर और गुण आदि गुण वाला हुए, खेत का स्वामी हमारे लिए मधुर और गुण वाला हुए, बिना कष्ट उठाते हुए इस किसान के पीछे पीछे चलें। प्राणायाम से लेके पेप धसे नवा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दोनों चतुर राजा और मंत्री, वह तुम दोनों का काम बढ़ाई योग्य है कि पृथ्वी के और आकाश के व्यवहार के दोनों शासक हों और विद्या की प्राप्ति में जो सहस्त्र अशंसनीय गुण हैं उन सब को ही सोम अर्थात तत्व रस पीने के लिए आदर से तुम सब लोग प्राप्त करो। इति नम अनुवाक। यहाँ शासन कांड नामक 20वां कांड पूरा हुआ, अथर्ववेद संहिता भी पूरी हुई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रीश्र यत् पूजितम् यादे परिपूर्णम तदस्तु मे। हे श्रोताओ, इसके उच्चारण में मुझसे कई गलतियां हो गई होंगी, इसलिए मैं आप सब श्रोताओं से उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। भगवान जी भी मेरे को क्षमा करें और आप लोग भी क्षमा करें जहां कहीं मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, कहीं कोई भूल हो गई हो। हरि ओम तत्सत।